yentou sa sam ne ko ñaar yi duñu dajé nek siddiq maqama bu kawé ci yalla han bok ci maqama yi gën ya kawé ba paré nek ko xamné da ngay ñaan nit ñi rek aka wax wax du ñaaw ci nit ñi lool mënta dajé law ko dégg muy wax wax du ñaaw ci nit ñi xamal ni amul maqama bu kawé ci borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu do nek ko xamantene lambin bi day ñaw xamne fu mu waxe say gaay ni ak koku dal saway lambin mom lambin mom kom xebe dede lol mën ta nek yu yep nak dañ ko jaamo borom subhanahu wa ta'ala niki nonu dañuy jaamo borom subhanahu wa ta'ala ci bir lambin bi batay lu deme nek bayyi khastate bayyi bepp wax jo xamantene wax du ñaaw la ah niki non di kaf lu bari aga retane lu bari yoyep dañ koy jamm bon fa natal nak yoyep bokku ñu ci nga xamantene ay jikko yu bax lañ te bokku nañ ci nga xamantene yunus sallallahu alayhi wasallam dafa def ko mo tan diko lo nit ñi ndax lor yu bari ci nek niki non di tagate motax mu ne akhtu rawa fi wujuhil madahin tankat yi comme hadith muqdad ibn aswad radhiyallahu anhu bi nek sahih muslim mune te ki jeul len souf ngene fessal ko ci xarkanam ñi nga xamantene ñom ñoy ñoy ngene siw ko ci xarkanam ñi nga xamantene ñom ay tagat kat lañ ndax yoy yep manam dañ koy jaamu borom subhanahu wa ta'ala li nga gis sino bu fekkonte ni yi yep duñ ay jaamu yalla ana kon lan la yi yep di jari digli giñ koy digli téré giñ koy téré lan lay jari est ce que yi yépp kiko respecté mom ak kiko respecté wul ñoy am sik nekkul ci ne képp ko xamné am nga xel bu tuti di nga xamné yamul té dafa li la koy won sax moy ñepp manuñu ko wa niki nonu wax jo xamantene day sedd xolal li sama borom subhanahu wa ta'ala wax يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي ني خامني گم گين تدغ گم گين تدغ راغال لين يالا مون توقولو تيغين واخ قولا سديدا واخ جو مد واخ جو خامنتيني داي تگو داي دال داي مل ني مو ورا مل داي رافيت داي سيل واخ دي داي يو تي لولو داف كو بولي سي گم يالا گي باسكو لو فيت كو مون يين ني گم يالا ديف لين لي موي واني ها manam moy wone ni lola bu fekente ni gëm nga yalla rek mi ngi melni kon sama borom dañ la yow mi wote ni gëm nga su fekente ne wote gog ngay wote gëm nga degguna ci yow defal nangam moy wone ni kon soko deful seug gëm yalla desena degg kon lolu mo lay wone murji ay liñ wax tamit lan taxawul fenn kon kaddu yi nga xamantene manam yoy yep ay wax la yo xamne manam ay mbir la yo xamne dafa bok ci jaamu yalla wa moy ittaqullah wa manam moy qawlu sadid wax ba pare di qawl hein wax jo xamantene non seulement day meud mais wax tamit wax jo xamantene day yiw wa masalan geud julit dafa haram wa ak tamit wax jo xamantene da koy doye dal yenenti sallallahu alayhi wasallam ne kafa bil mar'i isman an yahqira akhahu al muslim doyna nit ci bakar bo xamantene doyna ko seuk problème yow mak yamati moy muy sewal mbok julitam la ilaha illa allah yalla ñu yalla sam kon yoy yi boko topé ma day gis ne ak tamit di wax luy yewenal digeenti nit ñi mais tay baña wax lepp lo xamantene day yak digeenti wa niki nonu manam niki nonu bokku na ci gëna mag moy di nuyu ko xam ak ko xamul comme ni nga xamne non la yantu sallallahu alayhi wasallam wax wa buñ nak jëf yu bi ci gën mu boole ci boba jëf moy di nuyo ko xam moy tutaimu taamu wa tufu salaamu wa nan la ko am no tutaimu taamu wa tufu salaamu ala man ta'lamu wa man la ta'lamu wa ban islam mo gën ci islam moy ngay mune ngay lélé ngay joxé ñam ak di ta di tassaré nuyu wa ci benen roi mu ne ko ci ko xam ak ko xamul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne fo bil ladhi nafsi bi yadihi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum bi shay'in idha fa'altuhu muhu tahabbu afshu salama baynakum hadith bi mim ci sahihi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne waradna ci ki nga xamantene sama bakkan mi ngi ci ay loxom mu yalla subhanahu wa ta'ala do len dug aljanna mukk ludul hein ngeen gem te xolal mbax te do len gem mukk ludul ngeen sopante hadith bi tam day rad murji ay parce que ngeum yalla dafa bok ci bala mo mat neena da ngeen di sopante te sopante gi mu ne te sopante gogou kay ma digel len lo xamne bo len ko defé di ngeen sopante manam donc en d'autres termes kay ma digel len lo xamne so len ko defé di ngeen am ngeum yalla bu mat yu tax ngeen dugal dina kon moy wone ni manam ñom seen wax ji dafa daanu ci ay côté yu bari moy lan mu ne ifshu salaama baynakum de len tassare nuyo han seen digelte xolal abdullah ibn salam radiyallahu anhu lim wax bi mu neena man bima ñewé gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam fek mum yohor lo won bu tu manam mo nekkon seen foori bu mag na mu ne bima gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu jëk dégg ci mom dama ko gis muy wax naan at'amu at'ama han naka la wara sax at'a naka la xamé nga at'amu at'ama wa afshu as-salama han wa sallu bil-layli wan-nasu niyam ana fatana num ko wax exactement mais dal wax joju genre wax yoy dal la wax mais dal yoy bok ñom de len nuyo tassara nuyo de len lele miskin de len julli guddi fek nit ñangi neraw tadkhulul jannata rabbakum bisalam ngeen duggu sen han al janna borom ci jamm mune mais bima gisee xara kanam bi ma xamni ki do wax katu ci xal du nit kuy wax te lu deug ba xam han sallallahu alayhi wasallam wa motax dani mu dani lool la ndik deg ci mom mo da do tuupsi xolal motax cheikh hajma radhiyallahu anhu dani wabil ghazawati wal ayati ja'u kama ja'u min al wajhi al hasin moy xar kanam gu rafet wa nit ni ñew di tu di tuupsi moy dañuy ñew du tuupsi bi ci ghazawat soit day xare nit ni duggal leen ci diine ji wal ayat ñeñ ni ay alquran lañ deg bu yem leen bi dugg ci diine ji am ño xamantene ñom xar kanam gu rafet ge rek lañuy gis xamni ki o ki no ki bu ne yeen rek deug la sallallahu alaihi wasallam wa donc xam nga lolou ak yu mel non yoy yep manam ci liñ ci djublu dal moy jëf yoy ak wax yoy dañ koy jamm borom subhanahu wa ta'ala wa niki non di manam budé jëf manam yoy tamit manam ci gattal mën nañ teunk lolou ci jëf lamini wa bayyi lu demé nek masalan saga ak ngagne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa hadith abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu bu nek ci sahih al-bukhari sahih muslim yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne sababul muslim fusuq wa qitaluhu kufr bi saga julit diko ngagne han wax ko lu ñaaw mu ne lol fusuq la katchor la genn top la wa qitaluhu xex ak mom dem bay xex ak mom na kufrun ko kefir la te kefir gogou bokut ak kefir gi ñuy wax na yefer la ci bopom parce que li wone ni kefir gogou kefir gu ndaw gi la du kefir gu mag gi moy li alquran wax ku ray sa mbokk julit fa man ufiya lahu min akhihi shay'in fattiba'u bil ma'ruf wa adan ilay ihsan manam ki ñu ray pourtant da nga gis julit bi mu ne kep ko xamantene dafa ray nit mu ne dañ ko wara ray mu ne waye nak fa man ufiya lahu min akhihi shay'in kep ko xamne sa mbokk yi dañ la bal ci dara deng voilà manam moy ñen yi dess bu leer nexé ñu balé donte amna ay conditions lolu du place bi mom manam instant bi lolu taxu ñu juk mais dal mbokk li ci am solo rek moy mbokk la leen tudde fofu ak fa ci dess fa wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu faslahu baynahuma bu ñaari kurel ci julit ni ci way gem yalla ni de xex di rayante na ngeen rafatal seen digeunte manam mu tuddé len pourtant lan ñu gem yalla kon lool mo lay won ni kéfer bi mu tuddu fele djublu wu ci kéfer gu magi mais kéfer gu ndaw la ci djublu lool motax bu roxo xam rahmatullahi di tekantal entre kéfer gu mag ak kéfer gu ndaw ba fa la wut seen différence kéfer gu ndaw gi du tax nit ki genn ci l'islam bi lool yep day raddu murji ay ba fa la day raddu tam ñi nga xamantene ñom ñoy khawarij nga xamne pour ñom bakkar yoy day taxane ki yéfer dañ nan leen yeen da ngeen di xolé mbir yi ñi ke murji ay ñom ci ben patu ver manam lunette yi ñom ben pat bi rek lañuy xolé khawarij di xolé benen pat bi a alu sunna wal jamaa nak dañu jël ñaari ver yi takko ko di mëna gis exactement mbir mi nu mu démé deug mu'tazila yi ñom ñok khawarij yi dañu and sauf que mu'tazila yi ñom waxu ñu ne yéfer la ñom pour ñom ki def jëf yu mag jëf yu bonni bakkar yu bonni bakkar yu magi koku du yéfer ñom nénañ du yéfer mais du julit aussi mais sauf que résultat biñu ko jox ñom c'est que dañu bañu wax ni yéfer la rek lool rek lañ bañu wax parce que résultat biñu ko jox moy dañ mais day dem safara sax fa abadan même résultat la wa wala dañ ni dal wa dañu bëggu ñu wax ni du yéfer la rek mais sauf que résultat ben la mo xawar gi biñ wax ben la parce que ñom dañ ni mënuñu né yéfer la mënuñu né julit la mi ngi melni tay ku jugé won Lyon fi ni di dem Paris wa ñu la yaangi ci digënté bi manam yéggo Paris té jugé nga Lyon ah ñom non lañ ko gisé mais bo xam nga loolu du façon bo nekk jang ci yoon bi amna fo ne voilà donc yow ñom seen exemple bo baaxul da té alors que digënté kéfir ak julit amul digënté soit da ngay né julit ma nga né yéfer comme julit mëno né ci biir julit ba bari génn ko mën ta né hadith bi wax ko am tokku ngëm ci sa xol waaw da nga dem aljana waaw ke misqala zarratin min imani dana dug aljana koku de question ngam mo toy touti voilà lool yep day wone ni ngam yalla ay dañu wuti amana yoy yep manam ba pare borom xam yaram ta Allah dañ ko developer yoy ba pare manam motax buñu yexi won ci lo xamantene vraiment fa lañ wara taxaw ci loolu dañ ci gëna yaatal masala bobu inshallah mais fi li nga xamantene moñu amono solo rek moy jaamu yalla gi dañ koy def ci suñu xol dañ koy def suñu lamine ba pare dañ koy def ci yenen ciiri wa jamu yalla xamna ñom ñoo acc ci yenen ciiri ñom tamit bari na wa moolam juf yi ci dess ci yu bax yi ñom ñu ciiri lañ koy defé di dox di dem fu bax han deng di ak andu baña dox di dem fu bon niki nonu di deglu baña deglu han di deglu wax ju rafet di deglu alquran di deglu waxu diine ak yu mel non yoy bay jaamu yalla nopp la baña deglu lepp lo xamantene day nek wax du bon wala ay musique ak yu mel non han di xol lu bax te baña xol lu bon niki nonu lamine ak lek gi ak nan gi yi harama lek nga bañ ko lek yi dagana lek bu la nexe nga lek ko mais ngay baña lek tam lu upp lo xamantene da lay jural bakkar etc nga top ko loxoy tank fi man nga top lepp ha di japp di julli koku manam liñ waxon ci ibadat badal yeey ak ibadat mal yeey yep fofu da ci dugal manam yi nga xamantene la lolou manam ak manam yoy yep dañuy tektale ne jaamu yalla yoy yep dañ koy jaamu yalla manam liñ ci djublu won moy lolu dal pour day tel day dolo idi nga xamantene mom la murdi ay yor manam te ñun buñu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko jaamu ci suñu lamine ci suñu xol ci suñu lamine ak suñu ciiri yenenbi sallallahu alayhi wasallam juñju na wax joju fimna al iman ma hadith abu hurairah radiyallahu anhu bi nek ci sahihi mun al iman 66 shu'ba a'laha kalimatu la ilaha al a'laha kalimatu la ilaha illa allah wa la shahadatu an la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha an al tariq wal haya min al iman wala wal haya shu'batun min shu'ab al iman benen riwaya hadith bobu manam mo meun nañ ni dafa jundi li ñu jota wax yef daf ko résumé ndax amna riwaya 67 shu'ba hein bi ci dess amna 66 shu'ba amna benen riwaya bid'un wa 60 shu'ba manam dal ndum yalla 66 branche la am benen riwaya 67 la am benen riwaya 60 la ak nangam wala 60 la ak nangam ci ay branche bi ci gëna kawé mu né moy wax la ilaha illallah kon moy lan moy fessal bi moy li tax nit ki nek julit ak mu bañ ko né moy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy taxa nek jul mu né bi ci gëna tuuti moy rombu xéer mu rombu luy lor nit ñi ci seen bënd mu toxal ko bo ci gëna tuuti yoy yep pourtant xol loolu jëf lan la bëm wax shahadatu an la ilaha illallah koku jëf lan la jëf la min la imatatu adha am tariqi jël luy loré ci yoon nga toxal ko lolu jëfu ciiri yi la mune légui nak lan la tuddul jëf xol mu tuddu kersa wal haya'u min al iman kersa ci ngëm yalla la bok wala ci benen riwaya shu'batun min shu'abil iman kersa branche de ti branche ngëm yalla yi kon yoyep junjuna len ci manam liñ fi jotta wax yep junjuna ko ci hadith bobu sallallahu alayhi wa sallam donc ala kulli hal liñ ci djublu won rek moy tontu murji ay te fi ak ba fa rek feñalale manam parti jaamu yalla gogo kon bokku na ci li nga xamantene dañ koy jangé ci aya bi hein batay moy dimbe sakko dimbal borom subhanahu wa ta'ala manam am solo gi nga xamantene mom la am solo te dañ ko war di def sa solo ndax wax gi ñu wax ne wa iyyaka nasta'in te bokku na ci li nga xamantene tamen mom lañu jangé ci aya bi batay moy maana gi nga xamne mom la aya bi lambo maana hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doyna nu sukk allah bur yalla wa ni'mal wakeel est ce bi bir way est ce bi garant est ce ki ñu wakilo subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah la ilaha illa allah bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi batay moy roy gi nga xamantene mom lañu mom la julit ñi di roy mam ibrahim ala nabina ali afdalus salatu wassalam batax ñun ñu gëna yey ci mam ibrahim alayhi salatu wassalam waaw booba hmm ñu gëna parce que mam ibrahim alayhi salatu wassalam lan la def sama borom subhanahu wa ta'ala dako tete mom ko mom moy papa yerenti mom moy sen royka yerenti salatu wassalam sax yalla dañ ko nga top yoonu mam ibrahim alayhi salatu wassalam hein ene tabi'a millata ibrahim hanifa yalla ne ñu yeen manam laqad kana lakum fi laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu deug han wallahi manam royukaay bu rafet nek am ngeen royukaay bu rafet te manam ci mam ibrahim alayhi salam ah ñim daan andal magra wala salam salam la def dañ koy dañu tak loxo yeek tanki han ak beuti han te ci gemmi tak gemmi djel ko diko sanni bir safara tak ba moy histoire bu siw bobu jibril alayhi salatu wassalam dogalé ci yoon ne ko sama borom subhanahu wa ta'ala neena tagat na ngelaw li tagat na ndokh tagat na malaaka yi tagat na lepp ne ci asamanu suuf ngir mën la musal waxal rek lo bëgg mu muccal mu musal la munako munako soxlawuma dara munako wa man mun na la dimbal munako dede yow soxlawuma sa dimbal yalla rek la soxla dimbalam yalla kessé la soxla dimbalam mo yaakaara faam hein munako wa ah xana mo dimbali la kon bayyi kon doko ñaan ñaan ko gaw munako dede xam gi mu xam sama xaal rek doyna ci ñaan ko kon lolu mo la won yakana sayna gi ñuy wax yakana bu do yakana sayna du ne rek lu ñuy wax ci lamine kesse mais dañ ko wara dund diko jëfé ci suñu lamine ci suñu cieur ak mu nekk suñu xol mu nekk suñu xaal aussi ñuko doxale yow rek lañuy jaamu yow rek lañuy bimbali ko te lu ñew nga patte patte lu ñew nga kandi kandi hein xaal bi dess na de yalla ñu yalla sam deeng mo ibrahim alayhi salatu wassalam yalla ne ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim yow tak tak tak gis nga deug gogou mu deug won sama wala santa la defal ko mu'jiza fof ki man gu mag fof ne ko nak yow ne safara bi ah seddal sedd gu andak jam ci han ibrahim alayhi salatu wassalam xolal lolou gis nga lolou lu am solo ñun yalla nañ ci yalla boole ci ñiko doon ci lolu c'est comme si dañ ne yalla yow rek lañu jaam te yow rek lañuy dimbaliko te ñun fi mu tollu dañoo nekk fo xamantene dañoo melni ñu tak suñuy loxo ak suñuy tank ak suñuy beut tak suñu gemme ba mënatu ñu def dara ñu melni ñuy sandi bir safara jahannam sama borom subhanahu wa ta'ala ñun bu boba bu fekete ni ñun deggu nañ ci yalla ne ko yow rek lañuy jaamu te yow rek lañuy diw sa ko dimbal yow yalla bu boba dana wax safara jahannama ne hey bu laal sama jaam bi bu boba ñu mutti hein ah niki nonu motax comme li yeen ci wax sallallahu alayhi wasallam ku gëm deug yalla deug ragal yalla buy jaar ci kaw jahannama jahannama sirat ci kaw sirat jahannama daan dawal gaw jus wa gawal parce que yaangi xawa fay sama tak tak bi lolou comme li dal mom ibrahim la alayhi salatu wassalam ci tak tak kan ko ah muy manam muy donale gi nga xamanteni mom la suñu borom xana wax donale ñu yalla yalla def ko ci ñu ci mom ibrahim alayhi salatu wassalam wa kon lolu bok na ci li nga xamanteni manam dañ koy jangi ci aya bi ci manam wëru ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wa bok na ci li nga xamanteni mom lañuy jangé tamit ci aya bi moy bu fekkante ne yalla dimbali ñu suñu mbir du baax du dox ndax la mom nit ne ko yow rek la ni jaamu te yow rek la ni sa ko dimbal te mu leer ne han jaamu gi fokk manam te comme yalla mom moñu diggal jaamu gi kon dimbaliku gi buñ ko defut manam suñu mbir du dox wa ndax mbir yi dafa jaxé a vrai dire shaytané mi ngi fi te shaytané buñu yalla baye mom sik ne ko ci re doyuñu ko sax am dam wa mom mu gañu mom lolou lu woyof la ci mom mais nak yalla rek lañuy sakko ndimbal bu ko defé mom duñu def dara wa ala kul hal ay bi manam moy xolu suratul fatiha limu lambo ci ay maana bari na bari way go xamanteni te yaat na yaat way go xamanteni manam danaka mën nañu mënuñu ko jéxal waye dañu xamné maqama arifina billahi yépp mi ngi ci parce que bo xolé aya bi da ngay gis ni nit ki day wétal borom subhanahu wa ta'ala manam ak wétal borom bi dañ ko ci gis ci iyyaka na'budu dañu fi gis ak toroxlu jëm ci borom subhanahu wa ta'ala ndax ibada moy day ci toroxlu dañu ci gis jago manam nit ki yépp gi mi yépp ni boromam mi ngi jakkarlo mom sa suwi ci bu nan ko yow rek manam le fait que mu koy hein mettre à la deuxième personne mu conjuguer affaire à la deuxième personne di nga gis tamit ne julit bi dafa am esprit communautaire ci baat bi ci ay bi ndax le fait que mu nan ñun yalla yow rek lay jaa manam mu duggalale ñi ci res respecté wa la baatu innamal mu'minuna ikhwa julit ñepp ñi rek ñom ñoy ay bokk manam di nga gisale ci biir tamit manam ni nga xamantene non la nit ki di dévoué wo ngir lepp luko yalla digël mu def ko ak lepp luko yalla téré mu bayiko ni nga xamantene tamit di na gisale ci biir ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di na gisale tamit ci ayé bi batay manam ni nga xamantene non lu julit bi nekké ko xamantene manam yalla lay jittal ci leppam yalla rek lay yalla lay jittal ci leppam ndax jittal gi mu jittal baatu iyyaka ci kaw na'budu deuy han ak iyyaka ci kaw nasta'in manam yalla lay jittal hatta ci jëfi leppam hatta buy jaamu yalla sax yalla d'abord lay jittal ci jaamom gi te yalla la gëna yaakaaru muy melni li yenen tibi waxon sallallahu alayhi wasallam allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali yalla sa yermane mo gëna yaatu samay bakkar sa djegal mo gëna yaatu samay bakkar te sa yermane mom la gëna yaakar ke sama djuf te lol mi ngi ci hadith bo mi ngi ci sahih al-bukhari ben ma da ngay gis kon batay ci ay bi da nga ci gis tamit ne manam nit ki manam xam gi mu xam ana kan moy boromam ak mom moy kan te dañu waxon ni man arifa nafsuhu faqad arifa rabbahu kep ku xam bopam di nga xam yalla dina xam boromam bo xame sa bop en tant que ku doye di xam sa bop en tant que ku torox xam sa bop en tant que ko xamantene amul dara ko xam sa bop en tant que ko xamantene ay faiblesse am duñu jeex di nga xam sa borom subhanahu wa ta'ala cik matam cik man manam cik katanam han cik sen sen ngu yaatu subhanahu wa ta'ala ak ci melom yu mati ak turum yu rafet yoy yep manam dañ ko gis ci han ci ay bi ni nga xamantene nonu la nek lu symboliser manam comportement julit bi nga xamne mom ku xam yalla la subhanahu wa ta'ala nga xamne mom aarif billahi la niki non ci ay bi da nga ci gis manam ak joyal suñu mbir yep manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla bolé ci ñooñu dëgg ci manam ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lañu jamm yow rek lañu dimbaliko manam nga xamni suñu lepp dañ ko jox yalla subhanahu wa ta'ala benen bi moy day wone tamit manam nit ki doye di gimi manam day ak doye di gimi doye di bopam ci kanam borom subhanahu wa ta'ala li ci feey ak tamit wone gi nga xamanteni lay wone ni mom amul pouvoiru def dara amul katan ci bayyi benn bakkar amul katan amul benn pexé pour bayyi bakkaré niki nonu amul benn pexé pour jëf ñu baxé ñu dul jaaré ko ci borom subhanahu wa ta'ala niki nonu ayu bi batay da nga ci gis ni nga xamanteni nonu le symboliser batay manam li ci nekk bo batay ci masala ak wan manam dal wala ni fi lu fi dox rek yalla la ndax mom rek nga wax ni mom lañuy sak di sako ndiba parce que bu fekkonté né mënon na nek né kenen amna lenen moy kenen dinañ sako ndimbal ci mom han ak manam niki non da ngay gis maana bi nga xamantene mom mo ci nek ci walu ñaan bi nga xamné mom la cheikhou tidiane radhiyallahu doon wax naan képp ko xamantene yaangi saxawli motax yi moy yi nga xamné yoy ñoom dañu am solo cheikhou tidiane radhiyallahu doon képp ko xamné da nga bëgg am tawhid bu wër del wax ginnaw sa yo julle ba pare ñett yoon wala juroom yoon wala juroom ñaar yoon allahumma alayka mu'awali wa ilayka malazi wa ilayka iltijai wa alayka tawakkuli wa bika thiqati wa ala hawlika wa quwwatika i'timadi wa bi jami'i majari ahkamika ridai wa bi iqrari bi suryani quyumatika fi kulli shay'in wa adam ihtimali khuruj shay'in daqa aw jalla an ilmika wa qahrika hatta lahzata sukuni اللهم يبور يالا ميتي توري رافيت ييك ميلو ييكيتي كوي عليك يو تي يو كيسه معولي سما دلو واي مير ييب تي يو ياكو ده و عليك توكل و عليك توكلي بو اللهم عليك معولي وبك ملاذي تي تي يو لاي لاقتو واو تي يو رك لا سماك لاقتو ييب دي امي wa ilayka ti ci yow al iltijaa'i sama delu sama wiru way ci yow lay amé wa alayka ti ci yow kisi kisi tawakkul lay wiru lay wakilu wa bika ti ci yow rek siqati yow yaay ki nga xamne yow lay degeerlo ya mu yow la yow yaay ki mu wul wa bika siqati wa alayka i'timadi te yow kesse kesse